وَهَذَا كِتَابٌ اور یہ ایک کتاب ہے، اَنزَلْنَاهُ نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکن برکت والی ہے، مصدق الذی تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے آئی، کون سی پہلے آئی تھی؟ تورات زبور انجیل، ولتنذر اور تاکہ تم ڈراؤ، ام القری مکہ والوں کو، ومن حولها اور جو اس کے آس پاس ہیں. یہاں کتاب یعنی قرآن پاک کی آمد کا مقصد بتایا گیا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، أَنزَلْنَاهُ مبارکن بہت بابرکت ہے، یہ کتاب بہت بابرکت ہے. برکت کلس برکت سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے اونٹنی کا بیٹھنا. عربوں کے ہاں جس گھر میں اونٹنی بیٹھ جاتی وہاں ہر طرح کی خیر و بھلائی آ جاتی، وہ ان کے لیے بہت مفید سودا ہوتی. تو مبارکن یعنی جس گھر میں یہ کتاب ہو، جس انسان کے سینے میں، جس کے دل میں، جس کے دماغ میں، جس کی زندگی میں، جس کے قانون میں، جس کی معیشت میں، جس کی معاشرت میں، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. جس کتاب کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں لائے، یہ کتاب جس رب کی طرف سے آئی وہ سب سے عظیم، سب سے بڑا. جس شخص پر اتری، محمد الرسول اللہ، تمام انسانوں میں بڑے. جو فرشتہ لایا، جبریل امین، وہ سب سے اعلی، فرشتوں کے سردار. جس شہر میں اتری اسے ام القری کہا گیا، بستیوں کی ماں. اور اگر گلوب پہ نظر ڈالی جائے تو عین بالکل مرکز میں ہے، سینٹر میں دنیا کے. جیسے ماں ایک سینٹرل کردار ادا کرتی ہے، ایک مرکزی کردار فیملی کے اندر ادا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب بچے اس کے گرد گھومتے ہیں، اگر ماں نہ رہے تو بچے بھی آپس میں بکھر جاتے ہیں، ان کا بھی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. تو ام القری بستیوں کی ماں یعنی مکہ، جہاں تمام دنیا سے انسان آ کر طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ملاقات کی جگہ ہے، لوگوں کو جوڑنے کی جگہ ہے. تو اس شہر میں یہ کتاب اتری، جس رات میں اتری، لیلۃ القدر، وہ کیا تھی؟ خیر من الف شہر. جس مہینے میں اتری، وہ رمضان کا مہینہ، جس کے نوافل کی عبادت بھی فرض کے ثواب کی طرح، اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر. جس امت کے لیے اتری، کنتم خیر امت، وہ تمام امتوں میں بہترین. اور جو اس پر عمل کرے، جو اس کو پڑھے اور پڑھائے، وہ سب انسانوں میں بہترین. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ ہے وہ کتاب، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُبَارَكٌ بہت بابرکت ہے، بہت بھلائیوں والی ہے. مصدق الذی تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی، بین یدئی ہے جو اس سے پہلے آئی، یعنی پچھلی کتابوں کو بھی سچا کہتی ہے. ولتنذر اور تاکہ ڈرائے، ام القری بستی والوں کو، بستیوں کی ماں والوں کو، یعنی مکہ میں رہنے والوں کو تو خبردار کرے. ومن حولها اور جو اس کے آس پاس، یعنی پوری دنیا. آس پاس کیا؟ حول کہتے ہیں نا گرد کو، ماحول اسی سے ہے نا، ماحول گرد و پیش. یعنی مکہ سے پیغام اٹھے ہدایت کا اور پورے گلوب پر چھا جائے، پوری دنیا تک چلا جائے. وَهَذَا كِتَابٌ، پیچھے بات ہوئی نا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا. نہیں، اللہ تعالی نے تو یہ کتاب اتاری، بہت بابرکت اتاری. اس کا بھی حق پہچانو جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے گزری، یعنی پچھلی کتابوں کو سچا مانتی ہے. اس کتاب کی اپنی سچائی کی یہ دلیل ہے. اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، سب سے پہلے ان کو جہاں یہ اتری، اور اس کے بعد کس کس کو؟ وَمَنْ حَوْلَهَا، پوری دنیا کو. لیکن افسوس کہ ابھی تو ہم سب مسلمانوں تک بھی اس کتاب کو نہیں پہنچا سکے. اللہ نے یہ کتاب جو بابرکت اتاری ہے سب انسانوں کے لیے اتاری. یہ اللہ کا پیغام سب انسانوں کے نام ہے، سب کے نام. لیکن ابھی اس سے مسلمان بھی استفادہ نہیں کر سکے، وہ بھی اس سے بیگانے ہیں. اور پھر مسلمانوں ہی کی ذمہ داری ہے. لِتُنذِرَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور اس کے بعد سب مسلمان، ان کا یہ فرض بنتا ہے. جیسے پیچھے اسی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں، قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ، کہہ دیجئے میری طرف وحی کیا گیا ہے. هذا القرآن، یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں تم کو اس کے ساتھ خبردار کروں. وَمَنْ بَلَغ، اور جس کو یہ پہنچے وہ سب بھی آگے دوسروں تک پہنچائیں. اچھا، اس پہنچانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کرسی پہ بیٹھ جائیں اور ایک مائک آگے رکھ کر باتیں کرتے جائیں. یہ صرف ایک کام ہے. This is just one thing. مثلاً اگر مجھے یہ گھڑی پہنچانی ہے اس دروازے تک، تو میں یہاں بیٹھی کیا کہہ سکتی ہوں کہ یہ آگے دے دیجیے. جیسے آپ کے کوئسچنز مجھ تک پہنچتے ہیں، تو اب میں نے اگر بول کے کہا تو آپ میں سے ایک نے ہاتھ میں لیا اور اس نے دوسرے تک پہنچایا، اور اس نے آگے اور اس نے آگے پہنچایا، اور بغیر بولے ایک چیز پیچھے تک چلی گئی. بولا صرف ایک شخص، لیکن جب ایک بولا اور اس نے گائیڈ کر دیا تو دوسروں کو زیادہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. وہ بن بولے بھی اس چیز کو آگے سے آگے دیتے چلے گئے، وہ آخر تک پہنچ گئی. اس کو چین ری ایکشن بولتے ہیں. ایک تک چیز پہنچی، اس نے آگے چین چلایا، اس نے آگے، اس نے آگے، اس نے سارے گلوب تک گھوم جائے گی. لیکن اسی وقت ہوگا جب ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے گا، ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے. کیا میں بول سکتا ہوں؟ کیا میں لکھ سکتا ہوں؟ کیا میں اٹھا سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو اٹھانے کے لیے کوئی چیز تیار کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو چھپوا سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو سنوا سکتا ہوں؟ ہر شخص اگر اپنے حصے کا کام کر دے تو کچھ مشکل نہیں کہ یہ مقصد پورا ہو جائے. ام القرى ومن حولها، ساری دنیا، ومن حولها، پورے گلوب پہ. اور آج کے دور میں تو ویسے بھی مشکل نہیں، آپ یہاں بیٹھ کے بولیں پورے گلوب پہ جا سکتا ہے. لیکن اس آواز کو آگے پہنچانے کے لیے وہ آلات چاہیے. ہم سب بہت رونا روتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے بڑی خرابیاں گھر گھر پہنچ گئیں. کیا اس کا حل صرف رونا رونا ہے؟ نہیں، رونے سے کچھ مسئلے کبھی حل نہیں ہوا کرتے. رونا سب سے آسان کام ہے اور سب سے بیکار کام. بیکار اس لیے کہ جتنی دیر آپ روئیں نہ آپ کھا سکتے ہیں، نہ آپ پی سکتے ہیں، نہ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. आप खाते हुए पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, रोते हुए कोई काम नहीं कर सकते, इवन बोल नहीं सकते। कभी आपके बच्चे रो के बात करें तो आपको कहना पड़ता है जी पहले रो लीजिए फिर बोलिए, क्योंकि दो चीजें इकट्ठी हो नहीं पा रही। कभी कभी रो लेना चाहिए, मगर वो अल्लाह के खौफ से, आखरत के अंजाम से। दुनिया की चीजें रोने वाली नहीं है, किन पे रोया जाए, कोई चीज इस काबिल नहीं जिस पर रोया जाए। रोने के लिए वही चीज है कि अहले जहन्नम के बारे में आता है, इतना रोएंगे कि चेहरे पर जख्म हो जाएंगे लकीरों के, कि रोना थमेगा नहीं, क्योंकि इतना सेंस ऑफ लॉस होगी कि हमने क्या कर दिया, हम क्यों भूल गए, हमने क्यों वक्त जाया किया। और उनके अमाल हसरतें बना बना के दिखाए जाएंगे, देखो ये कुछ कर सकते थे, ये चांसेस मौजूद थे, ये फैसिलिटीज थी, ये कुछ तुम्हारे बस में था, लेकिन तुमने उससे कुछ भी फायदा नहीं उठाया। इसलिए हमें अगर कुछ करना है तो वो करना है जिससे वाकई ये मकसद पूरा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की उस दौर में जब ना रेडियो था, ना अखबार थे, ना मीडिया का कोई जरिया था, लिखना पढ़ना भी लोग नहीं जानते, कोई प्रेस भी नहीं था, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स, और वो सबसे ज्यादा यूजफुल रिसोर्स। आज लोग बहुत परेशान हैं आबादी की कसरत से, तो अब वो बढ़ भी चुकी है तो उसे इस्तेमाल कर लीजिए, उसे किसी काम लगा दीजिए, और उसको काम में लाने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए हर शख्स को काम करना होगा। कभी आप लिस्ट बनाइए कि आप कितने लोगों को जानते हैं, बैठ के किसी को लिखिए और गिनिए फिर उसको। आप में से हर शख्स कम अज कम 100 लोगों को जरूर जानता है, कम अज कम। जिसमें सबसे पहले अपने रिश्तेदारी आ जाएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम तो मालूम नहीं कितने कितने। अगर हमने से हर शख्स सिर्फ अपने जानने वालों तक बात पहुंचा दे, तो आप देखेंगे कि ये मकसद किस तरह पूरा हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। हमें खौफ ये है कि वो हमको छोड़ जाएंगे, तो छोड़ना उन्होंने कल भी है, आपको याद रखे। आज खौफ है ना, छोड़ जाएंगे, उन्होंने कल भी छोड़ना ही छोड़ना है। क़यामत के दिन तो वो हमारी शक्ल देख के भाग जाएंगे कि ये मुझे कहीं ब्लेम ना कर दे कि इसकी वजह से मैं गुमराह हुआ था। तो अगर उन्होंने कल छोड़ना तो वो आज छोड़ दें तो क्या हुआ। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि मैं यरतद मिनकुम अन दीनी फसौफ याति अल्लाह बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, जो फिरेगा फिर जाए, अल्लाह और लोग ले आएगा जिनसे वो मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, वो ये काम कर लेंगे। अगर हम न करेंगे वो किसी और से ले लेगा, वो जानता है अपना काम लेना। बस बात यह कि हमारी आजमाइश हो रही है कि हम क्या करते हैं, हम अपने लिए क्या कमाते हैं। وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا। سورة الفرقان میں بھی آتا ہے الَّذِي أَنزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, اس نے اپنے بندے پہ فرقان اتارا تاکہ سب جہان والوں کے لیے ڈرانے کا سبب بن جائے, خبردار کرنے کی چیز ہو۔ ایک اور جگہ پر ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغام پر ہوں, پیغام لے کے آیا ہوں۔ ہم آپ کی امت ہیں, ہم آپ کے پیغام کو آگے نہیں پہنچائیں گے, دوسرے لوگوں تک نہیں لے کر جائیں گے, پھر کس بات پہ فخر ہے کہ ہم آپ کی امت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں بخشی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئیں, ان میں سے ایک یہ کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور مجھے سارے جہان والوں کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کا پیغام سب کے لیے ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب سب کے لیے ہے، آپ ہم کو دے کر امانت ہمارے حوالے کر کے جا چکے ہیں، اب ہمارا کام کیا ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے ہم بھی اس امانت کو دوسروں تک پہنچا جائیں، اگر یہ ہم تک ہی رہ گئی تو حساب ہوگا۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، ہاں جو آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب کو مانتے ہیں، جن کو کل کا خوف ہے اور جہنم کا فکر ہے وہ اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ یہ فوری طور پر نمازوں کی بات کیوں کی گئی؟ یہ انسان کو معتدل رکھنے کے لیے، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک کام کو اہم سمجھ کر اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے تو دوسرے کام چھوٹنے لگتے ہیں۔ مثلاً آپ ہی روز پڑھنے کو آتے ہیں اور جب تک گھر پہنچتے ہیں تو نماز جا رہی ہوتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے میں، اس کتاب کا حق دینے میں نمازوں سے غافل ہو جائیں اور شیطان یہ بہکاوا دے دے یا یوں بہلا دے کہ دیکھو تم اتنا اچھا کام کر رہی ہو پھر بھی اللہ تمہیں نہیں بخشے گا، ابھی بھی نماز پڑھنی ضروری ہے، کیا تمہارا یہ کام کر لینا کافی نہیں؟ نہیں، کتاب کا حق اپنی جگہ، نمازیں اپنی جگہ۔